Nem is ment be pillanat. Nem bírom megkapni. Kinyomta a tele. Ha hiszel a bagyard mamát, akkor hát már mit idézik? Jó van, hagyjál, nem bírom befejezni a csokrot, mert szia.